Яхынырыш. Христианхыр задауа хуштеп. Шашиш горам намич горам дэуэн оф фриэмэ. Тхамиц фтапахам апашхар имишху. Хакумишху тхамич ашхунга зима ахам апашхар ишану сидошту гушхвара. Тхамиц фтапахам дунаймиц фхам хакум заратриш хаштар шашаба. Дунаймиц фхам хакум атеш хаштма дэуэн оф цикухамчи хакум фшину шифашашаба. ملائكهم حكمت زرات حاشتر شسبا عشنا حين حبوم دنامي وفهم شي حكم شنبا عشفت الدوان اوف في ازخو شي تشلس زاوشم شيشخم زرام پسرت صفخم اوفم حكم تراش ماصح شو زاوش تاجينو عرصة ساوا زاشخم يزا دوان اوف شي حكم زسن زساجينو زخاسو شنغا زيأك زيگورا اشخات با او چه زره خورم چه زخوش مدره خوشر حکومش امه پاشه ریشه شاشخونه زیم اخم اپاشه اشفدو یسه شبخم شفایمه شاشیشو زگوره مدره خوشر حکومش امه پاشه زره ریشه را شرچ ایمکو عراشتو شدم نحی ادرخم یه یاق زیاجغاغچ امه نحش زیاجغاغچ امه نحش او شاشحچ افشده دخمی شویاغا یاشغاغچ ایچی قشغاغچ اخ شبقاغا زيم أصفهم تحامي تتغوش خوش أحا قزارة المسيش ترشوش أبا شحاش مغبس أش زين زش أخرمي تحانبس خر زغساق أخرمي خوش فاخم شزباسو ياقواش أخرمي تغاق وخمي نيبسي خمي يشاق وخمي نامي تصفهمي أياغان شا تغوش أخرمي خونشاق وخمي تحامي تتغوش خوش أحا قاسس شتب شاشيش زيگور أخري اخم افده صفخو شتاخ او تیزیوزحانو ایسوس خریستوس رزقچی یه جبس شاپ ایسی چنغاچی تحام شبس قدخر شگوخم عریو قبضچی جاخ یه جیبن خوی شغنفاق یه جیم دایچی شبقاق شی او شی شتاخ شبقخم چه تحال جوا ساپ سد ششی سان سفید صفخم اوا ار شبقا او افستومی اش آغا قتاچی شتب سد ششی سان سفید او از دو افگارم تیه تغا قصد فریعه خوشتب. شخنر نبن پایشی نبری شخنن پایی تفخه معوا. انری سبقه او تحم توری آبا دیشت. او پقر زین نسانم پایشی اب زیوزحانم پایی نح. زیوزحانری پقم پایشی. تحم زیوزحانم تاقیخم قاقیقه تجیج جو. ایساچ نغانچ اتاری تاقیخم تاقیقه تجیج جیشت. پقر خریستو سبق شیشکم زرافه دخل سوش ابا. عشم خریستوس سب کشیشخر بزفاخه تاکم اب کشیشخو زغاخونه حاو ارخو خشتب زگوره بزفاخه تاکو گورم غصفه خومه اتور زبق زرخوره شربه سدابومه تحم بیگوش اتخاخه مرد یتور زبق خوشتیخ او زگوره زیوزحانم غصفه خومه زگو زبسو ده خوشت زینش انم زششد زی سد فدرنامی که بساقوه دو صفه مشعرر اب قیب خواب او زینه زشعرم یجی بقه بسکود ریش اجی شبقه خر تحم سشتاب و شگوخه مرشم زریو نشتابر شبقه خری شاشویخو زرشمیت خر شاش ابا تحم چه شتابه چه شیشفه عرش شبقه خمچی شیبسه خمچی تحر زواشتابه